Üdv mindenkinek! Ez itt a Fókusz csoport. Tegnap a rap világába látogattunk, a YouTube rap világába. Különítsük el azért. Úgyhogy ma gondoltam, hogy kicsit térjünk el, ne csak zenékről foglalkozom. Úgyhogy gondoltam, hogy elmegyek a felkapottakba, és feltűnt egy srác, akit már nagyon sokszor láttam a felkapottakban, de még sose láttam videóját, úgyhogy gondoltam, megnézem, hogy miért van ennyiszer ilyen előkelő helyen. Elek Robi. Melyiket választod? Muszáj döntened. Nézzük meg. Mi ez a seg meg mell csaj a képen? Nem emlékszem a videóban rá. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és köszönt Elek titeket! Az, hogy úgy kezdődött a videó, hogy köszönt Elek, ez nála normális, vagy csak most ez egyszer sütötte el? Mert megadta elég az alaphangot a videóhoz. És sajnos később is beigazolódott, hogy ez a srácnak nem az humor az egerősége, ez a tipikus ilyen semmilyen humor, hogy nem baj, egy csomó ember nem humoros. Lehet, hogy emiatt nagyon is hozzáférhető, hogy ezeket a szarpainokat mindenki érti, úgyhogy sokat mondtam, a 8 éves gyerek is ugyanúgy el tud rajta röhögcsélni, vagy nem tudom. Az sem túl pozitív, amikor a videó elején mondják, hogy lájkold. Ez rosszá ízzel kezdem el a videót, hogy miért van lájkoljam. Még végig sem néztem. Videó végén szólj, hogy lájkoljam, ha tetszett. Ez teljesen oké. Amúgy ti is lájkoljatok már, iratkozzatok fel, meg a hatlépés is. Értitek, miért zavaró koncepció, mert az elején azt kell mondanom, hogy tetszett a videó, amikor még nem is láttam. Na mindegy. Ja, meg miért ordibál a gyerek? Vagy nekem tűnt fel ez, hogy ez mint a ordibálna. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és köszönt Elek! De lehet, hogy ez a stílus, lehet, hogy sokan szeretik, csak nekem egy kicsit bántott a fülem. Most, ha így belegondolsz, valaki most van itt először a csatornámon, most lát engem először, és látja, hogy gumiszoba, meg ilyenekkel poénkodok. Vajon mit gondolhat rólam? Na jó, hát akkor elmondom. Kezdjük a pozitív dolgokkal. Technikailag nem éreztem, hogy túlságosan valami nem lenne rendben. Kicsit a visszhangos volt a hang, meg volt 10 perc, hogy beleférjen sok reklám. A célját elérte a videó technikailag, és azt hiszem ennyi is a pozitív, amit felírtam. Ajaj. A videójának az érdekes része az nem ő volt egyáltalán, hanem a másik videó. Inkább ez a bajom. Érdekesebb lett volna azt a videót végignézni, mint azt, amit mondott róla. Volt egy dolog, amikor azt mondta, hogy... Akkor pedig tisztában vagy te a saját előnyeiddel, bármit is jelentsen ez, szóval nézzük is meg a következő döntésünket. Például itt érdekes lett volna, hogyha tényleg megáll és elgondolkozik, hogy mit jelent, mert ez a téma alapból egy hülyeség az a videó, amit nézett. Az a baj, hogy az alap kiindulás egy baromság volt, hogy ezt bármilyen pszichológiai videónak vagy személyiség tesznek eladni. Hát szerintem egy BuzzFeed quiz az többet elárul egy emberről, mint ez a videó. Tehát ez a videó alapból egy hülyeség. Ha már mond valami hülyeséget a videó, akkor lehet, hogy érdekesebb lett volna megbeszélni, hogy ez miért mondhatta, miért lehet így, miért nem. Bármit is jelentsen ez? Igen, az a bajom ezzel a videóval még, hogy kurva lusta az egész, tényleg. Voltak angol mondatok, amit nem értett, és akkor csak oda bökt, hogy ezt jelenti, vagy kb. Ezt jelenti, vagy nem is tudom, mit jelent. Pár angol mondatról szól a videód, és azt is lusta vagy lefordítani. Mert amikor azt mondod, hogy azt választottad, mint én, akkor nem lennél egyedül boldog, vagy valami ilyesmi. Segítek, ez azt jelenti, hogy nem szeretnél egyedül boldog lenni. És ez egy érdekes dolog, hogy valaki nem szeretne egyedül boldog lenni. Erről lehetett volna beszélgetni, hogy ez miért van. Mit árul el ez az emberről? Itt egy érdekes téma, meg lehetett volna ragadni. Látod, bármiből lehet érdekes videót csinálni, de itt úgy látszik, hogy nem, ez már akkor bele kellett volna menni. Eldöntjük, hogy ez vagy ez, de maga az, hogy mögötte az érdekes dolgot, azt nem ragadjuk meg. Bármilyen unalmas dolgot, meg bármilyen lusta dolgot meg lehet fogni, és valami érdekeset ki lehet hozni belőle, és meg is lett volna a lehetőséget többször is, és nem. Te a bal agyféltekeltedet használod. Hogy mid? Itt először azt hittem, hogy rosszul hallottam, de... Akkor a jobb agyféltekeltet dominál. Mindegy, bárkit leültetnél, bárkit a világon ennyire szórakoztató videót tudna csinálni. Vagy tudna sokkal szórakoztatóbb lenni, mert nagyon jó a személyisége, vagy pedig tudna sokkal trashebb irányba elmenni, és már annyira szar lenne, hogy jó lenne, de ő itt van középen, és semmilyen. Így végig, olyan így, egy vonal, nincs humora, nincsenek izgalmas kérdések, nincs az egész semmi. Ami mennyivel egyszerűbb lenne valamit megfogni, ami mondjuk nagyon felháborító, vagy nagyon vicces, vagy nagyon trash, de ez ilyen semmi. És azon gondolkoztam, hogy ugye már régen csináltam erről egy videót, még a 6 lépésen, hogy ugye majd a YouTube lesz az új tévé. Most már a YouTube-nak úgy érzem az igazi konkurenciája, az inkább a Netflix, HBO Go, Amazon, stb. Stb. És a YouTube-on is már rengeteg jó tartalom van. Én azon gondolkozok, hogy hogy lehet, hogy ez sikeres, és nem az Elek a rossz ember vagy valami, teljesen normális gyereknek tűnik. Miért ne csinálhatna azt, amit akar YouTube-on? Inkább az az érdekes, hogy miért ez sikeres? Miért nézi bárki ezt, amikor mondjuk felmehetne a Netflixre, és berakhat egy filmet, egy sorozatot? Amúgy magamon is ezt veszem észre, hogy és ez az egyetlen újévi fogadalmam, hogy nem fog sorozatokat elkezdeni, és nem nézek annyi YouTube-ot, mert tényleg mindig az van, hogy az ember, na jó, megnézek egy, nincs kedvem most valamibe belekezdeni, megnézek egy ilyen 10 perces YouTube videót, aztán kész. És aztán úgyis az a vége, hogy egy csomó időt az interneten tölt, és akkor a nap végén mindig úgy vagyok, amikor lefekszem, és csomószor, hogy basszus, tényleg akár el is kezdtem volna azt a filmet. De sokkal előrébb lennék, mert valami igényeset néztem volna, vagy legalább láttam volna valamit. Valami olyan dolgot, amit nem felejtek el rögtön, amikor már megyek aludni, már el is felejtettem, mit néztem ott másfél órán keresztül. Szóval tudom, hogy egy filmet nehezebb elkezdeni, vagy egy sorozatot, de a nap végén valószínűleg jobban járnánk, mint ha ezeket a videókat nézzük a neten, mert tényleg ez sajnos ez semmi. Szokás szerint próbáljunk valami fejlődési opciót is adni, hogyha vannak angol szövegek, az jó lenne, hogyha ez rendesen el lenne fordítva. Másfelől az egész nagyon felületes volt. Szóval, hogyha van egy-két téma, ami érdekesnek tűnik, abból mondjuk tök jó lenne kifejteni, nem kell sokáig, fél perc, egy percben a véleményét. És rögtön érdekesebb lenne. Megtudnánk róla valamit. Lehet, hogy kedvelhetőbb lenne. Lehet, hogy lehetne vitatkozni ezzel a kommentekben. Valami hús lenne a csontom. Ez 4 dislike. 4 dislike-ot ér meg, és sajnos nem adok. Nem csak dislike-ot tudok erre adni, mert nem lehetne mit lájkoljak rajta. Az, hogy nem volt kurva igénytelen a megvalósítás. Hát csak így, jó, mi a következő videó? Leülök, végignézem. Összevágok belőle 10 percet, hogy azért be tudjak baszni pár reklámot, aztán ennyi. Ennyi. Több energiát én ebben nem fektetek. Nem fektetek, mert így is megnézik, és így is be fogok kerülni a felkapottakba, és hát így történt, szóval igazából kinek van igaza. Elszomorított ez a videó most így a végére. Mindegy, írjátok be kommentben, ha van valami, amit szerintetek érdemes megnézni. A következő videón esküszöm, lesz ami jó végszó, de itt ez annyira semmilyen volt, hogy nem tudok semmi okosra gondolni, mert teljesen kiürítette a fejemet. Egyszer rá gondolok, és egy fekete lyukat látok. Nem a fekete lyuk, ez legalább az egy érdekes dolog lenne. Ez a fókuszcsoport projekt, ez kimerítőbb lesz lehetőleg, mint gondoltam. De majd megedződünk. Hétfőn újra találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know.